To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 17 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away. You're on the road, but you've got no destination. Your love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day to let it get away. It's a beautiful day. Oh, clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds of the leaving her now. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Po irlandzku, no niech będzie, że i kawa po irlandzku, oczywiście do tej irlandzkiej kawy jeszcze będziemy wracać, ale wprost z Irlandii bez wątpienia YouTube. Wszystkim dziś świętującym urodziny panu Marcinowi, ale nie tylko, także dzisiejszym solenizantom, nie tylko jubilatom, bo dziś Gertrudy, Patryka i Zbigniewa. Słońce obudzi się już za 40 minut, zajdzie przed godziną 18, przed nami 76 dzień tego roku, a po naszemu piątek, 17 marca, 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem przez dwoja złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w

podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Zaliczyłem westchnienia białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ściany mokre, woda mam dziurawy, już tapeta się w kącie odlepia. Żona radio chce dać do naprawy, ale sąsiad się na tym zna lepiej. Żona ciągle głowę mi suszy, nawet w łóżku się na mnie układa. No tym razem to muszę się ruszyć, bo gotowa zawołać sąsiada. A Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy syreny o świcie. Zaliczyłem westchnienia białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Zaliczyłem westchnienia białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ząb mnie bolał od 4 tygodni, więc go w końcu przedwczoraj wyrwałem. No i co? No i dalej mnie boli. Teraz ja sąsiada zawołałem. O Irlandii więc marzę i łodzi, i jak w lewo skręcam za fiordem, a ten sąsiad za często przychodzi, trzeba będzie mu jutro skuć mordę. A Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy syreny o świcie. Zaliczyłem westchnienia białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Zaliczyłem westchnienia białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Podobno, to dziś Dzień Świętego Patryka, irlandzkie święto narodowe i religijne. Z tej okazji mieszkańcy Zielonej Wyspy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje zielony, będący zresztą narodowym kolorem Irlandii. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, Główny Urząd Statystyczny poinformuje po południu o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lutym. Według analityków wzrost produkcji przemysłowej może wynieść około 3%, podczas gdy miesiąc wcześniej kształtował się na poziomie 9%, licząc rok do roku. Wzrost sprzedaży detalicznej w lutym może wynieść blisko 9%. Przypomnijmy, średnią oczekiwań ekspertów 8,6%. No to dziś po południu Główny Urząd Statystyczny, no ale nie tylko na tych informacjach i zapowiedziach krajowych. Skupiamy się także na tym, co za granicą, na również szczycie grupy G20. Tam spotkanie ministrów finansów i przedstawicieli banków centralnych tego grona. Dziś w niemieckim Baden-Baden, oprócz reprezentantów grupy największych światowych gospodarek oraz najważniejszych instytucji międzynarodowych, w rozmowach wezmą udział także przedstawiciele 11 zaproszonych państw spoza G20, w tym Polska. Szczyt w Baden-Baden zakończy się jutro. Do portu w Odessie na Ukrainie zawinie dziś polski okręt wojenny ORP kontradmirał Ksawery Czernicki. Jednostka dowodzi zespołem okrętów przeciwminowych NATO, które pełnią misje na Morzach Śródziemnym, Egejskim i Czarnym. Przypomnijmy, że okręt wsparcia logistycznego kontradmirał Ksawery Czernicki jest jednym z najnowocześniejszych okrętów polskiej marynarki wojennej. W obu izbach włoskiego parlamentu rozpoczynają się dziś obchody 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Zapoczątkowało to proces jednoczenia się Europy i doprowadziło w efekcie do powstania Unii Europejskiej. Z pewnością wiele z tych wydarzeń w serwisach Trójki, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Kwadrans po piątej. To za chwilkę szelest prasy. jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Skutecznie budzących. No prawie na szczycie ubiegłorocznego plebiscytu. Raz jeszcze wracamy wspomnieniami organek i Mississippi w ogniu. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu. Dobre informacje, dobrą sytuację na rynku pracy coraz mocniej odczuwa w portfelu Kowalski. Ale nie ten Kowalski, który przed chwilą śpiewał, a ten Kowalski... Taki może nie z przysłowie, ale nasz popularny Szary Kowalski. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, nominalne płace w ubiegłym miesiącu zwiększyły się o 4%. Bank centralny ocenia, że w sytuacji kurczącej się podaży pracy i rysującego się na horyzoncie hamowania zwyżek zatrudnienia podwyżki są nieuniknione. A dzisiaj płace rosną w tempie 4-4,5%, ale spodziewamy się, że w najbliższych 3 latach nominalnie będą się powiększały o 6%, tak mówi wiceszef Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego. Jego zdaniem taki scenariusz uwiarygadniają nie tylko rosnące naciski płacowe w firmach, nasilające się problemy ze znalezieniem rąk do pracy, ale też pojawienie się inflacji. To jego zdaniem powoduje, że pracownicy będą się domagali wzrostu wynagrodzeń. O tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że będzie rewolucja w symbolach narodowych, zmieni się wizerunek godła oraz odcienie bieli i czerwieni na fladze. Informuje Rzeczpospolita. Z informacji gazety wynika, że nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie ma być gotowa na setną rocznicę odzyskania niepodległości. To w 2018 roku. Pracuje nad tymi przepisami, nad tą reformą resort kultury w porozumieniu z Komisją Heraldyczną działającą przy MSWiA. Nieoficjalnie wiadomo, że resort chce usunąć z obecnej ustawy największe nieścisłości. Pierwszą jest kolor flagi. W załączniku do ustawy, która powstała w PRL, a później została tylko uwspółcześniona, są liczbowe współrzędne bieli i czerwieni w tak zwanej przestrzeni barw. Problem w tym, że po ich odwzorowaniu zamiast bieli otrzymujemy jasno-szary, a czerwień ma odcień buraczkowy. Dlatego resort kultury chce określić barwy narodowe we współcześnie używanych paletach. Rewolucja dotknie też godła, które zostanie narysowane w prostej, w obróbce grafice wektorowej. Obowiązującym wzorcem z ustawy jest godło autorstwa Andrzeja Hendricha, namalowane pędzlem. W dobie komputeryzacji niewiele da się z tym zrobić, mówi grafik Andrzej Ludwik Włoszczyński, który od lat w ramach projektu Orlin.pl zajmuje się problematyką symboli narodowych. Sejm zmieni wizerunek orła oraz odcienie bieli i czerwieni na fladze narodowej. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że nawet co drugi Polak miewa problemy z bezsennością, no i odpowiedź w artykule, czym to grozi, a na problemy ze snem, takie jak bezsenność czy bezdech senny, cierpi około 45% ludzi na świecie. Ponad 1/3 z nich się nie leczy, alarmują eksperci z okazji Światowego Dnia Snu, obchodzonego w tym roku właśnie dziś, 17 marca w piątek. Tymczasem te dolegliwości są zagrożeniem dla zdrowia i jakości życia, podkreślają zresztą inicjatorzy wydarzenia Światowego Dnia Snu, eksperci ze Światowego Stowarzyszenia Medycyny Snu. W tym roku przyświeca hasło "Spokojny sen pielęgnuje życie". No a w Polsce obchody Światowego Dnia Snu organizuje Narodowa Fundacja Snu. Z tej okazji jutro w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie można będzie wysłuchać bezpłatnych wykładów na temat snu i jego roli w życiu człowieka. Więcej informacji także na stronach internetowych. No i jeśli chcą Państwo czegoś więcej dowiedzieć się na temat właśnie tych problemów z bezsennością, nie tylko sondaż w tej sprawie, ale także odpowiedzi na pytanie, czym to grozi, zachęcam do lektury dziennika Gazety Prawnej. No to tyle z prasy. Może teraz co więcej kolorowych tytułów, rzecz jasna, zostawiam w dalszej części dzisiejszego spotkania z dziennikarzami, gośćmi zaproszonymi do Trójki. 23 minuty po godzinie 5. Irlandzkie tytuły. Oczywiście, a w tytule Irish. Się, że Polska pokona Anglię, drugi stron, trzeci stron, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Czwarty stron, piąty stron, coraz bliżej twojego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wyjdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym, mocno czuję to. Proste słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Już po do domu już czas. Tak lubię stąpić kolejny raz. Szósty strąg, siódmy strąg. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz, jak tu pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boi największy nawet faciel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Eilish. Nazywa się Eilish. Prostych słów się boi największy nawet faciel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Eilish. Nazywa się Eilish. Nazywa się Eilish. No i mamy rozwiązanie zagadki. Brawo, brawo, brawo, brawo dla pana Łukasza. Dobry pan Łukasz z biologii uważał na lekcjach. To pewnie podbiał pospolity, te kwiatki takie, te żółte, te. Kończę trasę wahadło Poznań-Warszawa. Pozdrawiam pan Łukasz bardzo serdecznie. Dziękujemy za wyjaśnienie sprawy. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Cóż wydarzyło się 17 marca. No na przykład w 1830 roku Fryderyk Chopin dał pierwszy koncert, wykonując koncert F-moll i Fantazję A-dur. Było to w Teatrze Narodowym w Warszawie, a wówczas orkiestrą dyrygował Karol Krupiński. 183 lata temu urodził się Gottlieb Daimler, niemiecki inżynier, konstruktor i przemysłowiec, który w 1883 roku wraz z Wilhelmem Maybachem otworzył zakład budowy silników spalinowych. No a dalszym ich wynalazkiem był motocykl w 1885 roku. Pamiętamy, że przecież zbudowali pierwszy samochód właśnie z silnikiem spalinowym. Daimler zmarł w roku 1900. 96 lat temu Sejm uchwalił konstytucję zwaną marcową, legalizowała republikańską formę rządów i odpowiedzialność rządu przed parlamentem oraz zasadę powoływania rządu przez prezydenta. Konstytucja obowiązywała do kwietnia 1935 roku. 54 lata temu w Świerku pod Warszawą nastąpił rozruch techniczny reaktora atomowego Anna, wykonanego całkowicie przez polskich konstruktorów. To był rok 1963. 33 lata temu zmarł Witold Marian Richter, inżynier, jeden z pierwszych polskich uczestników międzynarodowych rajdów samochodowych, motocyklowych, działacz polskiego automobil klubów. W 1960 roku brał udział w opracowywaniu polskiego kodeksu drogowego. Jest autorem wielu książek, m.in. Dzieje samochodu, Skrzydlate wspomnienia oraz Moje dwa i cztery kółka. W 33. rocznicę śmierci wspominamy Witolda Mariana Richtera. A w pierwszą rocznicę śmierci wspominamy fantastycznego aktora filmowego i teatralnego pana Mariana Kociniaka. Zanim muzyczne kalendarium, jeszcze jedna data. To osobliwy kalendarz również przychodzi na myśl w związku z 164. rocznicą śmierci Christiana Dopplera, austriacki matematyk i fizyk, także astronom, pierwszy profesor fizyki doświadczalnej Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1843 roku wydał pracę o kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich, w których opisał zjawisko nazwane później efektem Dopplera. O. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. W 98. rocznicę śmierci, przepraszam, urodzin wspominamy Nat King Cole'a. Artysta zmarł w 1965 roku. Sięgniemy po płytę. Będzie to słychać zresztą. I was wrong. life. Z Wrocławia. Wielki miłośnik twórczości tego niezwykłego amerykańskiego pianisty jazzowego i piosenkarza. Nat King Cole urodził się w 1919 roku, a obchodziłby dziś 98. urodziny. Zmarł w 1965. Muzyczne kalendarium już za chwilę, a wcześniej radosna korespondencja od pani Gosi i pana Roberta, którzy to gorąco pozdrawiają z Moshi w Tanzanii. Wczoraj rano widzieliśmy stado około 100 bocianów zbierających się na zboczach Kilimandżaro. Koło południa zaczęły krążyć i wzbijać się w górę, następnie odleciały na północ. Jeszcze trochę cierpliwości. Idzie wiosna. Na razie pochmurno i deszczowo. Przelotne opady będą przemieszczać się z północnego zachodu na południowy wschód. Rano i przed południem, głównie na południowym wschodzie, możliwe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie spada, a temperatura, no, zdaje się dziś rosnąć. Ma być w dzień od 8 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie. W większości regionów, w tym w centrum kraju, 12 stopni, a najcieplej na Dolnym i Górnym Śląsku po stopni plus 15. When the truth is found. To be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. pół stopnia za oknem, ale świta, informuje pani Agnieszka z Lublina. A zielono na razie tylko w wazonie pełnym kwiatów i różowych. Jacynt też pachnie, wiosnę czuć już bardzo. Dodaje nasza słuchaczka, nie jestem pesymistką, ale jak sobie pomyślę, że lada dzień przesuniemy wskazówki zegarka, będziemy wstawać godzinę wcześniej, znowu po ciemku, to jednak brrr. Rodzinę wcześniej, nie wiem, zawsze mam na drugą 20 ustawiony, tego będę się trzymał. Jeszcze optymistycznie powiało wiosną z listu pana Maćka, który to informuje, że w okolicach Zawoi z ziemi wychodzi lepiężnik, kwitną przebiśniegi, wawrzynek, wilcze łyko, do tego także gdzieniegdzie krokusy. Lada dzień, taki komunikat spod Babiej Góry od pana Maćka. Lada dzień, wiosna. No, tego się trzymajmy, choć w prognozie pogody widziałem na przyszły tydzień jednak miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem. W muzycznym trójkowym kalendarium przed chwilą Jefferson Airplane, a to dlatego, że w 1941 roku urodził się Paul Kantor, amerykański muzyk, współzałożyciel i wokalista i gitarzysta formacji, zmarły w styczniu ubiegłego roku. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych 17 marca. 50 lat kończy dziś Billy Corgan, wokalista, gitarzysta The Smashing Pumpkins. Stars and faith and milk, and I'm drinking filth. Lipca, 19.06, sygnał od państwa, między innymi z trasy ze ścieżki biegowej, jak to określa pan Grzegorz. Witamy serdecznie, przyjemnego życzymy. Z drogi na trening pływacki, z drogi bo pan Andrzej w Tarnowie, także pani Ania z Bielska melduje swoją obecność także. I wita w tej części roku, kiedy do pracy jedziemy i jest jasno, zaznacza pani Monika z Rybnika. I jeszcze pani Ania o tym, że budzę się o 4.25, a w tej samej chwili inny budzik wyrywa mnie ze snu i pokazuje, że jest minuta po 5. Szok. Nie zdążyłem na autobus, ale dziś jednak optymistycznie w Gliwicach świta, ale zimno. No to gorąco pozdrawiamy także tych, którzy dbają o kondycję. Aha, jeszcze pan Tadeusz z Wałbrzucha pyta, czy redaktorek kiedyś rowerem dotarł do pracy. No, jeśli mam opowiadać o katowaniu się, to właśnie to należałoby chyba w takich kategoriach rozpatrywać. Tak, raz się zdarzyło. Przyznam szczerze, niewiele z tego pamiętam, bo tak szybko jechałem i tej średniej na odcinku prawie 15 kilometrów chyba nie da się już pobić. A tak szybko jechałem nie dlatego, że kondycja, że za później. Nie, po prostu potwornie się bałem. Nie wiem czego, ale przed godziną 4 jakoś tak chyba mało przyjemnie. Jeszcze. Może tego, że nie zdążę właśnie. Jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu i oczywiście irlandzko będzie, bo irlandzka perkusistka, także pianistka i wokalistka zespołu The Corrs, Caroline Corr, obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. Just a sea mist surrounding my body. I'm working through the daytime, but when it's time to rest, I'm lying in my bed, listening to my breath, falling from the edge. But it's only when I sleep, I see you. Godzina 2:20, na dworze mroki zawieje, pan budzik wstaje do pracy. Jak dobrze, że nie ja, pan Daniel z Krakowa wspiera dobrą myślą. No tak się akurat składa. Co innego wstać, oczywiście tam 2:20, 2:30, a co innego się obudzić. No to już kiedyś apelowałem, byśmy nie mylili tych pojęć. Piątek, 17 marca przed nami, słońce już obudziło się minutę temu. Zajdzie przed samą 18, dzień potrwa prawie 12 godzin, a dziś imieniny Gertrudy, Patryka i Zbigniewa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Święto Narodowe Irlandii, obchodzone właśnie w dzień świętego Patryka, patrona kraju. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, proszę przyjąć pieśń okolicznościową zieloną. Grupa Garanville istnieje od 1987 roku i właśnie swoje 30-lecie będzie świętowała podczas koncertu w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapraszamy w imieniu grupy Garanville. Za 10 minut 6:00. a potem się wstydzę. Dokucza mi, bezlitośnie szydzi. Znał się redaktor, dorwał do płyt pana Wojtka. Nie, tylko pociągnął z bluesowym zacięciem Irek Dudek już prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Pięknie dziękujemy państwu za dziś, za 6 minut o 6. Serwis po wiadomościach, poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Your chance. My boys are so your baby. The dentist took your eyes. You can have your chance.